Seni ele girmek aşıp asa, nola çiği şirasa. Hoşuna uriye sarangı çalma, dekın hemen attake. Kasımın apucu men morun çıkke ya he. Hibir boda tora kültenika. Sorma hettan niga narıl tavra parasa. Sorma hettan niga narıl parasa. Kipattan çoğu şükke yücür su olsa. Nücasa emin anne yocaya. Taşını saraya sokacağım kirül, nan kancori baresso. Niga ne insenge maçımak namca, katı cügül baresso. Hacıma niga maya, numar bune ya. İşte namın gon, çalmak bune ya. Sorma hettan niga narıl tavra baresso, sorma hettan niga narıl baresso. Kipattan çoğun şükür.